Miliony taniej, nawet o 400 zł. Na przykład złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nagłe zakończenie szczytu w Hanoi i brak porozumienia, szczegóły za chwilę w serwisie. Dziś decyzja prokuratorów w sprawie ewentualnego wniosku o areszt dla byłych prezesów Lotos Petrobaltic. Władze Rabki-Zdrój planują zakazać palenia węglem i drewnem. Tak chcą walczyć ze smogiem. Jeżeli chcemy, a chcemy, żeby do Rabki przyjeżdżali goście, no to uważam, że nie mamy innego kierunku. Kilkanaście minut temu do mediów dotarła informacja o skróceniu szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Poinformował o tym Biały Dom. Donald Trump i Kim Jong-un opuścili miejsce spotkania w Hanoi. Amerykanie informują też, że na szczycie nie osiągnięto porozumienia. W serwisie kolejne tematy. Prokuratorzy mają dziś zdecydować, czy wystąpią do sądu o areszt dla byłego prezesa i byłego wiceprezesa Lotos Petrobaltic. To przedsiębiorstwo, które zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Należy do grupy Lotos. Szefowie spółki mieli narazić ją na ogromne straty, co najmniej 47 milionów złotych. Będą odpowiadać za niedopełnienie obowiązków w trakcie realizacji inwestycji zakładającej wykorzystanie jednego ze złóż ropy naftowej oraz przebudowę platformy wiertniczej. Chodzi o nieuzasadnione gospodarczo decyzje dotyczące wyboru technologii do jej realizacji w zakresie posadowienia samej platformy. Decyzje te dotyczą lat 2014-2015 i skutkowały znaczącym zwiększeniem kosztów inwestycji. Informował Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. A wśród osób, które usłyszały zarzuty, jest także były kierownik projektu. Wszystkim grozi nawet 10 lat więzienia. Będą kolejne rozmowy na temat odbudowy Pałacu Saskiego, już z udziałem ekspertów. Wczoraj spotkali się prezydent Warszawy oraz marszałek Senatu, bo w nowym pałacu mieliby obradować właśnie senatorowie. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślał, że spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze i było okazją do wymiany koncepcji na temat ewentualnej odbudowy Pałacu Saskiego. Przedstawiliśmy swoje koncepcje, swoje wątpliwości, swoje pomysły na temat możliwości rekonstrukcji, odbudowy Pałacu Saskiego. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślał, że w przypadku odbudowy pałac miałby być także miejscem otwartym dla mieszkańców Warszawy. Na pewno, jeżeli odbędzie się debata na temat ewentualnego odbudowania Pałacu Saskiego, to ona się powinna odbyć w sposób całkowicie transparentny i przejrzysty, tak żebyśmy mogli porozmawiać przede wszystkim o potrzebach miasta, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jaką funkcję to miejsce w przyszłości mogłoby spełniać. Na razie nie było mowy ani o kosztach, ani o czasie odbudowy Pałacu Saskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Pod koniec grudnia marszałek Karczewski mówił, że na odbudowę Pałacu Saskiego ma być przeznaczone od 500 milionów do miliarda złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z budżetu państwa. Władze Rabki-Zdrój chcą zakazać palenia węglem i drewnem na terenie miasta. W ten sposób chcą walczyć o czystsze powietrze. Uchwała antysmogowa miałaby wejść w życie w ciągu 5 lat, choć burmistrz Rabki Leszek Świder zdaje sobie sprawę z kosztów. Mamy też świadomość tego, że to nas, mówiąc krótko, trochę przerasta. Bardzo szybko zadeklarowała Politechnika Krakowska gotowość pomocy, czy Akademia Górniczo-Hutnicza, że udzieli nam tego wsparcia i pomocy, i uważam, że to jest kierunek, którym musimy pójść. Naukowcy z krakowskich uczelni mają podsunąć pomysły na zastąpienie paliw stałych ekologicznymi źródłami ciepła. Mieszkańcy mają jednak wątpliwości. Nanoszone są różne rzeczy, które szkodzą Rabce, przychodzą z różnych stron. Rabka jest kotlina, powietrze nie jest przewietrzane, no i dzięki temu robi się źle. Ma pan ogrzewanie jakie w domu? Też węglowe. U nas nie ma gazu, czekamy na ten gaz i nie ma gazu. Chętnie by pan zamienił węglowe na gazowe? No oczywiście. Czymś trzeba palić, grzać. Prąd. Mają opały, drzewa, lasy, wszystko, co z tym robią? To jak ktoś ma swój las, nie? To co, komu to? Zostawi, niech niszczy je w lesie, niech się psuje? Kornik będzie coraz więcej atakował? Bo taka prawda będzie. W 2017 roku w Rabce-Zdroju przez ponad 200 dni przekroczony był poziom rakotwórczego benzoapirenu. Jego stężenie sięgało nawet 29 nanogramów na metr sześcienny. Według ekspertów wartość bezpieczna dla zdrowia to 1 nanogram. Co drugi Polak mówi, że zje dziś pączkę. Tłusty czwartek jest pierwszym dniem ostatniego tygodnia przed Wielkim Postem. Zanim upowszechniły się pączki, zajadano się głównie potrawami z mięsa. Stąd nazwa karnawał, mówi Adrian Ordanowski, zajmujący się kuchnią historyczną. To jest właśnie z włoskiego, z łacińskiego pożegnanie mięsa. To mięso było tym produktem luksusowym, pożądanym. Akurat w kuchni staropolskiej z XVI-XVII wieku wynikało to z tego, że mieliśmy bardzo długie okresy postu, gdzie jedzono dania rybne. Poza tym post oznaczał też odrzucenie produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj, masła, mleka. W średniowieczu koniec karnawału był czasem najadania się na zapas przed nadchodzącym postem. W starożytności w ten sposób witano nadchodzącą wiosnę. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 8.30. O sporcie Mateusz Fusiarz. FC Barcelona w półfinale Pucharu Króla Duma Katalonii nie zagrała może jakiegoś niesamowitego meczu na Bernabeu, ale była do bólu skuteczna i wygrała 3-0 z Realem Madryt. To już trzecie El Clasico w tym sezonie, drugie wygrane przez Barcę, był też remis. A o finał zagrają dziś Valencia i Betis. W Pucharze Polski na razie pierwszy z meczów ćwierćfinałowych. Lechia Gdańsk wygrała 2-1 z Górnikiem Zabrze. Gole dla lidera Ekstraklasy zdobyli Michał Mak i Tomasz Makowski, a chwalił ich drugi trener Lechii Łukasz Smolarow. Cieszą nas te indywidualne rzeczy, czyli bramki Makowskiego ze względu na młody wiek i to, że to jest zawsze impuls dla zawodnika, żeby się rozwijać. Maka dlatego też, że dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie i na pewno też dał tutaj argumenty na to, żebyśmy mogli z niego korzystać. A wracając do FC Barcelony, to awansowało oczywiście do finału Pucharu Króla. W siatkarskiej Lidze Mistrzów wczoraj trzy mecze naszych zespołów. Pewny awansu do ćwierćfinału był Trefl Gdańsk, ale spotkanie nie odpuścił i wygrał 3-0 z Greenyard Maszeik. O odpuszczeniu nie było mowy w przypadku PGS Krybełchatów i Zaksem Kędzierzyn-Koźle. Obie ekipy musiały wygrać, żeby grać dalej w Champions League. I udało się tylko mistrzowi Polski, który 3-0 wygrał z Berlin Recycling Volleys. Z kolei aktualny lider Plus Ligi przegrał właściwie wygrany mecz z Kłuczyny Lubeczywita-Nowa 2-3 i pożegnał się z rozgrywkami. Swoją drogą porażka Zaksy dała awans Skrze. Taka nieoczekiwana przysługa. To teraz już skoki. Na ten dzień czekaliśmy 8 lat. Wczoraj dwie nasze młodziutkie reprezentantki zadebiutowały w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Kinga Rajda oddała wczoraj dwa punktowane skoki w kwalifikacjach i pierwszej serii konkursu. Za to Kamila Karpiel skakała wczoraj 3 razy, a to oznacza, że była w serii finałowej i skończyła na 23. miejscu. Jestem w niebo wzięta. To jest mój najlepszy start w życiu. To była taka duża szansa, że dalej jestem w szoku. A mogę być z siebie zadowolona z tego startu, z tego sezonu przede wszystkim, bo jest najlepszy w moim życiu. No i no, bardzo dużo emocji zbieramy w tym sezonie, bardzo dużo doświadczenia, więc myślę, że może być już tylko lepiej. Wielkie brawa, wielkie. I chyba możemy pogratulować jeszcze naszym torowcom. Wczoraj rekord Polski w wyścigu na dochodzenie na 4 km ustanowiła drużyna w składzie Szymon Sajnok, Bartosz Rudyk, Adrian Kaiser i Szymon Krawczyk. Więcej, inna drużyna, Maciej Bielecki, Mateusz Rudyk i Rafał Sarnecki, zajęła 7. miejsce w sprincie. Choć mogło być lepiej, mówi Sarnecki. Zostałem w pierwszej rundzie. Bardzo ważne zadanie od drużyny, żeby pojechać na trzeciej. Niestety w pewnym momencie popełniłem techniczny błąd w momencie uruchamiania pełnej mocy Mateusza i tam straciłem dystans z nim koło i później to już reszta była wykładnikiem po prostu tego błędu. Jeszcze Justyna Kaczkowska startowała w skreczu, ale niestety przydarzyła jej się kraksa i wyścigu nie ukończyła. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, na pozostałym obszarze dużo chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, w porywach do 90 km na godzinę. Temperatura od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku, 7 w Olsztynie i Koszalinie, jak napisał pan synoptyk, 8 w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, 9 w Warszawie i Gorzowie, 10 w Zakopanem, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 11 w Zielonej Górze, 12 w Jeleniej Górze i w Kielcach, 13 w Przemyślu i Rzeszowie, w Krakowie i Katowicach 14, a najcieplej we Wrocławiu, tam stopni 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując laptopa Lenovo Yoga 530 z procesorem Intel Core i3 otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2299 zł. A kupując iPhone 10, 64 GB, otrzymasz 300 zł rabatu, płacąc tylko 3699 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.

Dzień dobry, minister Beata Kempa, odpowiedzialna w rządzie za pomoc humanitarną. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani minister, czy prawdą są sugestie Dziennika Rzeczypospolita, że pani stanowisko i stanowisko premier Beaty Szydło będzie zlikwidowane, jeśli pani uzyskają mandaty eurodeputowanych? Bardzo się cieszę, że ci, którzy piszą, jak i zarówno ci, którzy być może, chociaż zawsze jak się ktoś nie podpisuje pod pewną wypowiedzią albo nie ma imienia, nie jest to z imienia i z nazwiska, to raczej wątpię w tego typu wieści, ale że cieszą się, że i wieszczą nam sukces wyborczy i już spekulują, co dalej będzie z tymi funkcjami. Oczywiście niezbadane są wyroki boskie sądów i wyborców, więc myślę, że należy poczekać do maja i oczywiście decyzje kierownictwa politycznego premiera Rzeczypospolitej Polskiej w konsekwencji prezydenta będą dokonywane. Trudno mi się o tym mówić. Dzisiaj jesteśmy jasne, w kampanii nie wyborczej. Ma pani takich sygnałów. Nie, nie mam takich sygnałów. Sprawie. Wręcz przeciwnie, w tym momencie jesteśmy już na bardzo dobrym, można powiedzieć, bardzo dobrym etapie, jeśli chodzi o funkcjonowanie, o przedstawianie naszych propozycji na forum międzynarodowym po podpisaniu dwóch bardzo ważnych memorandów na wspólną pomoc humanitarną ze Stanami Zjednoczonymi, z Węgrami. Trwają również inne rozmowy, także myślę, że przede wszystkim też z tego miejsca, jeśli można, pani redaktor, podziękuję polskim organizacjom pozarządowym, bo to ich praca jest przedstawiana na forum międzynarodowym i możemy też w sposób piękny zarażać inne kraje właśnie tą formą pomocy i chcę powiedzieć, że inne kraje z nami na temat tego fenomenu polskich organizacji pozarządowych, polskich misjonarzy rozmawiają, z czego bardzo się cieszę, więc są efekty. Pani minister, gdyby panią pytał o radę premier, nie wiem, ktoś jeszcze, to co by pani rekomendowała? Pozostawienie tego stanowiska, co się zmieniło w jakości w ogóle w organizacji pomocy humanitarnej, pomocy zewnętrznej Polski od czasu utworzenie tego stanowiska? Przede wszystkim reprezentacja polskiego interesu i polskiego zdania w Europie i na świecie na temat tego, w jaki sposób powinniśmy podchodzić do spraw migracji, w szczególności pomysłów na temat przymusowych relokacji, że my się temu sprzeciwiamy i również proponujemy to innym krajom, szczególnie Unii Europejskiej, ale też nie mówimy nie, bo nie, tylko pokazujemy, w jaki sposób musimy wspólnie zaradzić procesowi migracji, który jest na razie, pani redaktor, jeszcze tak naprawdę w dużej mierze przed nami. Ten boom może nastąpić za kilkanaście lat, dlatego że eksperci... A teraz tendencja jest spadkowa. Nie. Dlatego, że za około, jeśli pani pozwoli, za około, i mówią o tym bardzo poważni eksperci, nie tylko Polsce, również z innych krajów, że ludność Afryki za około 30, niecałe lat będzie stanowiła 50% ludności świata. I jeżeli nie podejdziemy w sposób systemowy, odpowiedzialny, również jako Unia Europejska i my będziemy proponować swoje spokojne, bardzo dobre rozwiązania, idące w kierunku ograniczenia migracji. My musimy być jako Europa i nie tylko zjednoczeni ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi krajami, o krok przed przemytnikami, którzy powodują tutaj to całe zło, które mamy w Europie. Pani minister, to ja powtórzę. Od trzech lat jest tendencja spadkowa. Poinformował o tym Urząd do Spraw Cudzoziemców. Mniej osób prosi o pomoc w Europie, o ochronę międzynarodową Unii Europejskiej. Z czego to wynika? Uszczelniliśmy granice. Przede wszystkim z wielkich działań. Tutaj też wielki ukłon w stronę pana ministra Brudzińskiego i jego bardzo aktywnej polityki w Europie w tym zakresie. Ale i też to uszczelnienie granic, także walka z mafiami, bo to jest potężny w tej chwili przemysł. Również o tym pisali Włosi. Rozmawiamy o tym z włoskimi przedstawicielami. Ja za chwilę też będę o kwestii migracji rozmawiać. Ale trzeba mieć jeszcze jedną wiedzę. Proszę zobaczyć. Osoby, które wymagają natychmiastowej pomocy humanitarnej, bez której nie przeżyją. Ta liczba wzrosła. W 2012 roku było to 62 miliony ludzi, natomiast w roku 2017 to było 164 miliony ludzi. Pani redaktor, prędzej czy później możemy mieć problemy z uszczelnianiem tych granic, dlatego bardzo jest teraz potrzebna niebywale w Unii Europejskiej, zarówno w Parlamencie Europejskim, ale również przez komisarzy europejskich, szczególnie do spraw polityki rozwoju, a także pomocy, przepraszam, rozwojowej i pomocy humanitarnej i plan taki, można powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście nazywamy to różnie, ale dobry plan na Afrykę jest i oczywiście na Bliski Wschód, bo tam i mamy też Jemen, klęskę humanitarną potężną, Wenezuelę. Więc te zjawiska się dzieją, my nie możemy na nich zamykać oczu, bo inaczej będziemy leczyć tylko skutki i to w tak opłakany sposób, pani jak minister, teraz. Mówię o Europie, bo my sobie radzimy z tym. Kończąc ten wątek, to co zmieniło utworzenie pani stanowiska i grupy współpracowników, ponieważ przecież rząd też świadczył wcześniej pomoc rozwojową i humanitarną. Oczywiście i świadczymy. Ja tę pomoc koordynuję, bo moja rola zgodnie z rozporządzeniem atrybucyjnym jest rolą również, a może przede wszystkim koordynującą. Na zewnątrz, tak jak powiedziałam, udało nam się nawiązać bardzo dobre kontakty wspólnie z Węgrami w tej chwili. Na przykład pokłosiem tego kontaktu obok wspólnych rozmów i oczywiście uczestniczenia kontaktów na różnego rodzaju sympozjach, konferencjach, szczytach, bo to jest niezwykle ważne, o tym trzeba rozmawiać. Budujemy sierociniec w Homs. To jest niezwykle ważne, dlatego że ilość sierot po wojnie czy w trakcie wojny w Syrii jest po prostu porażająca i to robimy to ze stroną kościelną, z czego bardzo się cieszę, ale memorandum of understanding podjęte z nami, z Amerykanami na pomoc przede wszystkim w Iraku, również na Bliskim Wschodzie, da bardzo duże efekty. I to są pierwsze, powtarzam, efekty, ale drugie, obok reprezentacji międzynarodowej. Absolutnie nie chcę ani kwestionować, ani podważyć bardzo sensu ładnie istnienia bardzo tego. Ładnie współpracujemy z MSZ-em i dodatkowo na wydaliśmy... Na czym polega ta nowa jakość? I dodatkowo poprzez rezerwę, którą dysponuje pan premier Rzeczypospolitej Polskiej, chcę podziękować, bo w ubiegłym roku organizacje pozarządowe w ramach właśnie pomocy, w szczególności tej najszybszej, humanitarnej, bez której, tak jak powiedziałam, ci, z którymi oni się spotykają tam w różnych krajach, szczególnie Bliskiego Wschodu i Afryki, nie przeżyliby. Dodatkowo wydatkowaliśmy 38 milionów złotych. Czyli nowa jakość polega na tym, że pani częściej niż to było dotychczas kilka lat temu robione, jeździ w te miejsca konfliktu, tam gdzie jest potrzebna pomoc, tak? Tak, przede wszystkim budujemy też markę polską, ale pomagamy organizacjom pozarządowym. One również nas wyposażają. Po raz pierwszy, myślę, udało się usiąść do pięknego stołu z liderami organizacji pozarządowych. Wiele razy, ostatnio wczoraj mieliśmy dyskusję na temat nowych kierunków, nowych wyzwań w zakresie pomocy humanitarnej. I w ten sposób pokazujemy jako Polacy nasz wielki, potężny potencjał w postaci właśnie tych osób, liderów, wolontariuszy, ale i też wielkich serc Polaków, bo udało się zorganizować też wiele akcji, by nie wspomnieć akcji, do których się włączałam i włączam. Nie dalej jak wczoraj również podjęłam decyzję w sprawie włączenia się w akcji odbudowy dwóch miast w Iraku, odbudowy przez Polaków. I w tej sytuacji myślę, że udało się to bardzo ładnie też i rozpropagować. Za chwileczkę będzie szczyt Syria w Brukseli, szczyt dotyczący no właśnie w konfliktu syryjskiego, nie tylko konfliktu, może bardziej właśnie pomocy humanitarnej i naszej rozmowy, czy wchodzimy już z inną pomocą na teren Syrii, czy też nie. W ubiegłym roku przedstawiliśmy nasze propozycje, zadeklarowaliśmy pewne kwoty, które wypełniliśmy, ale nie tylko wpłacając im. To aż szkoda, żeby pani poszła do parlamentu, ale pani, przede wszystkim, pani minister. Pani redaktor, to doświadczenie jest idealne żeby przenieść to na grunt Parlamentu Europejskiego. Czy na czas I ja chcę kampanii... podziękować za taką możliwość, bo jest ona dla mnie rzeczywiście i nie tylko dla mnie rewelacyjna. Czy na czas kampanii weźmie pani urlop, tak jak to zadeklarował na przykład minister Brudziński, Patryk Jaki też mówił, że on... Ja mam jeszcze urlop wypoczynkowy, także nie chciałabym, że jeśli... Wszystko jeszcze raz powtarzam pokornie, w zależności od tego, jak zdecydują wyborcy i zawsze tak, jak decydowali, tak czyniłam i mam jeszcze i urlop wypoczynkowy, także myślę, że dam radę kampanii zrobić. Czyli wyobrażę sobie pani swoją pracę w Parlamencie Europejskim jako kontynuację tego, co pani robi, czyli zajmowanie się kwestiami migracji przede wszystkim? Przede wszystkim wszystko to, na czym będę mogła służyć, na czym będę się znać, ale wszystkim służyć mojemu krajowi w jakiejś pięknej kooperacji z innymi krajami, bo my jesteśmy dużym, dumnym krajem w Unii Europejskiej, chcemy być w tej Unii Europejskiej i jak najbardziej uważamy, że jako też takie serce Unii możemy, i dzisiaj pokazuje to również moje doświadczenia, że mogę rozmawiać z wieloma przedstawicielami, moimi odpowiednikami w tej Unii w sposób naprawdę bardzo zgodny i bardzo owocny. mocny i na pewno to doświadczenie przeniosę na ten grunt, ale wszędzie tam, gdzie będzie potrzeba głosu Polski i dobrze byłoby, żeby to był głos wspólny. Martwię no właśnie, się czy tym, co możliwe? Się stanie. Czy to będzie możliwe, głos wspólny polskich posłów, którzy będą pochodzić z różnych partii, z różnych ugrupowań? Wie pani, ja jestem wrogim przeciwnikiem donoszenia na Polskę. I to, uważam, że to jest zjawisko, z którym powinniśmy absolutnie walczyć. Tą walkę rozpoczną wyborcy i mam nadzieję, że zdecydują tak i postawią na tych kandydatów na europosłów, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, pani którzy ci, nigdy, którzy pani powtarzam, nie ale ma nigdy, na myśli, mówią, że to również obóz Zjednoczonej Prawicy donosił na Polskę, mówiąc o wyborach w Parlamencie Europejskim, organizując wysłuchania wysłuchanie publiczne w sprawie wolności mediów, to nie jest donoszenie na Polskę. To wyjdźmy od tego. Natomiast to, co ci państwo czynili, już nie chcę tutaj z nazwisk, prawda, żeby też ich może nie wzmacniać, czynili w ciągu ostatnich 5 lat, to jest absolutny skandal. I moim zdaniem ci ludzie rozpieszną się, mówię o tej koalicji europejskiej, tak to się nazywa, rozpieszną się po różnych frakcjach, które niestety w wielu przypadkach głosowania pokazywały, że byli przeciwni państwu polskiemu, więc niech się zastanowią, bo to jest bardzo poważna kwestia. To są rozstrzygające, kluczowe wybory. W jakim kierunku pójdzie Europa? Trendy się zmieniają. Dobrze, ale pani wyklucza redaktor, pani współpracę i wiemy, że w parlamencie z polskimi posłami poza Zjednoczoną Prawicą? Pani redaktor, wszędzie tam, gdzie będzie trzeba i będzie tego wymagał przede wszystkim interes Polski, trzeba namawiać, może i czasami wylać kubeł wody na głowy tych, którzy będą chcieli być przeciwni interesowi Polski. A tu jestem skuteczna w tej materii. A co pani ma na myśli? Jak pani będzie ten kubeł? Oczywiście mówię przenośni, natomiast trzeba czasami, ponieważ wie pani, jeżeli ktoś przedkłada absolutnie tylko i wyłącznie europejskość, która jest fajna, jest w porządku i cały czas uważamy, wbrew temu, co mówią nasi oponenci polityczni, że my jakimś bredzą, jakimś Brexicie, przepraszam, polexicie czy jakichś innych kwestiach tego typu, co jest niedorzeczne i jest próbą taką rozpaczliwą, próbą podjętą w ich kampanii wyborczej. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że my jesteśmy, będziemy i chcemy być w Unii Europejskiej, tylko że Unia już sama zmierza w innym kierunku niż ten, który proponują panowie liberałowie, socjaliści i kilka innych osób. A propos kubów, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, właśnie napisał na Twitterze, że po następnych wyborach pociągnie do odpowiedzialności wszystkich podejrzanych o łamanie prawa, konstytucję, nadużycia władzy, o represje wobec opozycji czy urzędników i na pytanie internauty o sprawę zatrzymania bezpodstawnego zdaniem sądu pana Kwaśniaka powiedział, że po wyborach pociągnie do odpowiedzialności cywilnej i karnej także pana Ziobro, czyli pana ministra, który jest pani partyjnym szefem. Wie pani co, mam, nie lubię czynić dobrych rad dla moich oponentów czy adwersarzy, ale pan Schetyna już się chyba bardzo mocno pogubił i myślę, że w tym lęku przed przegranymi wyborami wygaduje różne rzeczy, a to, że czasami ja słyszę z mównicy i wszyscy słyszymy, że będą, że będziemy siedzieć, że będzie w ogóle straszne rzeczy się będą działy. No wystawiają sami sobie świadectwa prawnych, oni siądą, napiszą wreszcie jakiś sensowny program. Będzie im trudno, bo mają koalicję od sasa do lasa, już właściwie nie wiadomo, co o tym wszystkim myśleć i sami wyborcy się gubią. Aż ostatnia decyzja, zresztą moim zdaniem słuszna, jednego z liderów blisko Polo, ale fajny człowiek, który wyszedł z PSL-u i z tego co wiem kilku również innych. Wychodzi dziś formalnie. Wychodzą chyba dzisiaj formalnie, dlatego że zarówno PSL, jak i inne ugrupowanie ideowo się pogubił. Więc pan Grzegorz Schetyna i proponuje mu, żeby po prostu napił się dobrej kawy i przestał mówić o rzeczach, co do których nawet nie ma wiedzy. Naprawdę. Także strachy na lachy. Moim zdaniem nie wygra tych wyborów. Pani też strasza kubłem. Strachy na lachy. Ja nie straszę takimi kubeł rzeczami, jakimi straszy pan, dziękuję bardzo, pan Grzegorz Schetyna. Natomiast niech się uspokoi i napisze jakiś sensowny program. To wtedy być może porozmawiamy. Była naszym gościem. Beata Michnicz. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia życzę. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. we wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za Ciebie, MediaMarkt. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V, hybryda, którą poczujesz. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sony Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8:30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Niespodziewane zakończenie szczytu w Hanoi. Spotkanie przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych zostało skrócone. Końcowa konferencja prezydenta Donalda Trumpa, która początkowo była planowana na 10:00 naszego czasu, rozpoczęła się kwadrans temu. Wiadomo, że nie zostało i nie zostanie na razie podpisane żadne porozumienie. Mieliśmy kilka opcji, ale uznaliśmy, że w tej sytuacji lepiej nie podpisywać niczego, mówił amerykański przywódca. Tematem rozmów Donalda Trumpa i Kim Jong-una było rozbrojenie nuklearne Korei Północnej. Sąd powinien dziś zdecydować w sprawie wniosku wrocławskiej prokuratury o 3-miesięczny areszt tymczasowy dla Mirosława B. Handlarz roszczeniami do warszawskich nieruchomości został we wtorek zatrzymany przez CBA. Usłyszał kolejne zarzuty o charakterze korupcyjnym i urzędniczym. Jest podejrzany m.in. o wręczenie byłemu wicedyrektorowi Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu Jakubowie R. 2 milionów złotych łapówki, wyjaśnia prokurator Katarzyna Bylicka. Nadto Mirosławowi B. zarzucono, że udzielił Jackowi W., zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, korzyści majątkowej w łącznej kwocie wynoszącej 30 tysięcy złotych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, polegające przede wszystkim na prowadzeniu postępowań administracyjnych. Chodziło o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntów przy Mokotowskiej i Emilii Plater. Za pół godziny w siedzibie Polskiego Radia rozpocznie się dwudniowe spotkanie Komitetu Technicznego Europejskiej Unii Nadawców. Członkowie EBUO mówią najnowszy raport dotyczący stanu cyfryzacji i będą rozmawiać o planach dalszego rozwoju i wykorzystania nowych technologii w mediach. Radiowa emisja cyfrowa w Polsce została uruchomiona przez publiczne rozgłośnie 1 października 2013 roku. Wszystkie kanały Polskiego Radia nadawane są cyfrowo. A dodatkowo czwórka Polskie Radio Dzieciom oraz Polskie Radio Chopin działają wyłącznie w technologii DAB+. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzba. Gospodarka na piątkę. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat wzrostu gospodarczego w 4. kwartale ubiegłego roku. Na ich podstawie będzie można oszacować dynamikę PKB w całym 2018. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska przypomina, że w ubiegłym roku nasza gospodarka rosła solidnie, w tempie ponad 5%. W zasadzie znajdowała się na szczycie przez cały rok. Cały rok 5,1, czwarty kwartał 4,9. W czwartym kwartale było spodziewane powszechnie spowolnienie, natomiast ono było bardzo delikatne. Ekonomistka zauważa, że gospodarkę rozwijają w dużej mierze konsumenci, choć ich wpływ pod koniec roku był nieco mniejszy. To, co może martwić, to inwestycje, które ciągle nie mogą przebić bariery 10% rok do roku, pomimo bardzo solidnej dynamiki PKB ogółem i faktycznie w czwartym kwartale nawet nastąpiło ich wyhamowanie w porównaniu z trzecim. Dane GUS poznamy o 10:00. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców proponuje, by przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS-u mieli dłuższy czas na złożenie deklaracji płacenia obniżonej składki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca ma na to czas do 8 stycznia. Według Adama Abramowicza termin ten powinien być wydłużony do końca stycznia. Tydzień to jest za krótki czas, chociaż tutaj się wszyscy zmobilizowali i wydaje się, że większość zdążyła się zgłosić, ale po co ludzi narażać na stres, kiedy nie ma takiej potrzeby? Dla ZUS-u to nie jest problem, jeśli termin będzie przedłużony. Tydzień zaraz po świętach nie jest dobrym terminem. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia, z małego ZUS-u mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 63 tysięcy złotych. Z tych rozwiązań nie mogą korzystać podatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej oraz zwolnieni z VAT. W tym roku płacenie obniżonej składki ZUS zdążyło zadeklarować ponad 130 tysięcy przedsiębiorców. Ekonomia w Trójce wróci po 9.30. Do usłyszenia w Informatorze. Tłusty czwartek. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające jednak do dużego. Na pozostałym obszarze dużo chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Ale ciepło będzie od 5 stopni na północy, 10 w centrum kraju i na Podhalu, do 15 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Ta audycja jest o zdrowym odżywianiu i o cukrach. I właśnie chciałbym tylko prosić, żeby nasi słuchacze również zwracali uwagę na zdrowie naszego języka polskiego. I jak mówią, że używamy cukru albo jakiegoś słodzika innego do pancakesów, to chciałbym zwrócić im uwagę, że w naszym słowniku występuje słowo naleśnik. Bardzo panu dziękuję. Przypominamy, pyszne słowo, bardzo ładne, smaczne. Jeśli chodzi o ten cukier, mówiliśmy dziś w poranku dużo i o dobrym tłuszczu, i o tym, że czasem możemy te słodkie rzeczy zamieniać. Są dostępne zamienniki. Napisała do nas pani Agata. Na rynku żywności dostępne jest wszystko i od cukru i słodyczy nie uciekniemy i tego nie unikniemy. Dzieci powinny uczyć się wybierać i korzystać z jedzenia, także słodkiego. Zastępowanie cukru zamiennikami jest pozornym, zielonym światłem, a to może tylko łatwiej zwiększać próg akceptacji smaku słodkiego, co zwalnia z nauki kontroli ilości jedzonych słodkości. Dobre nawyki, pączek jest okej. Okay. Normalny z cukrem i tłuszczem wtedy jest jego, gdy jest jego święto. Tak napisała pani Agata. Jeszcze przeczytam, co jest na dole, bo na dole jest tak. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji. TikTok to nasza dzisiejsza piosenka dnia, czyli utwór, z którym będziemy się częściej spotykali. 227 trójek. Chciałbym się dowiedzieć, czy Phil Collins wczoraj dzwonił do pana redaktora. Nie pamiętam tylko, czy wczoraj miał dzwonić, czy dzisiaj będzie dopiero. I to tam u niego słychać. No, wszystko dobrze. Nie, jeszcze nie dzwonił, bo to chyba jeszcze cała sprawa przed nami zupełnie. Piotr Stelmach ma odebrać taki telefon. Muzyczny rozkład jazdy. A jak odbierze, to będziemy podsłuchiwać. Dzień dobry. Dzień dobry. To w takim razie ja zacznę od tego, że Bobby McFerrin przyjeżdża do Polski na początku maja, dokładnie 4. Wystąpi w Katowicach w sali Mospru z zespołem Gimme Five i przedsięwzięciem Circle Songs. Choć do końca świata najbardziej będzie kojarzył się z utworem Don't Worry Be Happy. I to jest bardzo dobry utwór na dziś dla wszystkich, którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości, czy zjeść pączka. Czy mieć pączka? Właśnie. Czy zjeść pancakesa? Nie. Ale pancakes i naleśniki to nie jest dokładnie to samo. Ja rozumiem wątpliwości słuchacza i też staram się zawsze używać, jeśli da się, słowa polskiego. Pancakesy mam wrażenie, że są mniejsze, grubsze i troszeczkę inaczej. O, i to jest słuszna koncepcja. Placuszki. Tylko teraz znów, jakie placuszki? No bo pancakesy wiemy, jakie to są, a placuszki mogą być z jabłkiem, proszę pana. Dobrze, rozmarzyłeś się. Chyba w innej sprawie. Tak, bo ja mam też dla państwa niespodziankę, mam nadzieję, że słodką. Proszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość, tak mniej więcej na 20 sekund, bo choć Bobby McFerrin będzie kojarzył się z Don't Worry, Be Happy, to jednak przede wszystkim w śpiewaniu interesuje go improwizacja. Tak też jest w Circle Songs. Tutaj utwory powstają na żywo i na żywo są interpretowane. W zeszłym roku można było tego doświadczyć we Wrocławiu i w Warszawie. Gdyby ktoś już dziś był przekonany, że na katowicki koncert chce się wybrać, to może to zrobić z zaproszeniem od Trójki. Proszę dzwonić, ale tylko naprawdę szybko biegaczy uszczęśliwimy. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. To wszystko brzmi. Jutro 1 marca, co w muzyce można odnotowywać różnorako, ale warto przypomnieć, że jest to ten drugi dzień urodzin Fryderyka Chopina, bo pierwszy mieliśmy tydzień temu. Jeśli chodzi o muzykę Włodka Pawlika, no to tak, Chopin już był i ten Chopin teraz nam pięknie zabrzmi przy okazji urodzin, ale w niedzielę po 19 w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej Włodek Pawlik wystąpi z nowym repertuarem. Nasz pianista z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i ogłoszonego na tę okoliczność roku moniuszkowskiego opublikował właśnie album Moniuszko Pawlik Polish Jazz. I tu pieśni Jar jest sprzed lat, nagrane zostały w estetyce jazzowej. Jak brzmi nowa prząśniczka? Albo arie szumią jodły na górszczycie, czy gdyby rannym słonkiem? To proszę posłuchać, radioodbiorniki włączyć i nastawić wszystkie przypominajki na 19 w niedzielę. A Chopin popłynie jeszcze przez kilka sekund u nas w muzycznym rozkładzie jazdy. Fryderyk Chopin dla obecnych tylko w studiu, także z gościnnym udziałem Marcina Łukawskiego na kubeczku. No dobrze, to teraz utwór dla wszystkich, którzy tego pączka jednak zjedzą. Dziękujemy bardzo. Zespół WW za niebawem zaczyna się poruszać. No, jak ktoś dzisiaj te pączki wetnie, to trzeba to wytańczyć. Zdecydowanie. Dobrze, i dlatego zespół WW przygotował dwie części utworu Się Poruszam na swojej płycie z myślą. Jednak oni mają kalendarz, widać przed sobą. No, to są profesjonaliści. Nienachalnie i dość swobodnie będą przemierzać duchty i trakty, zmierzając na kolejne koncerty. Już jutro w Płocku zaczyna się trasa koncertowa promująca płytę Za Niebawem. No to naprawdę Za Niebawem się zaczyna. No i na trasie bardzo miło mi donieść, że są także oprócz dużych miast takie przystanki niecodzienne jak Gostyń, jak Gomunice, jak Gniezno. No, w Gorzowie Wielkopolskim może by się obrazili, ale wspomnijmy, że i tam WW zagra. 4 kwietnia to będzie Sztum, ale będzie również Damasławek, będzie również Włocławek, Rym Niezamierzony. Będzie również Kołobrzeg, Gorzanów, Rypin i Krasnystaw 13 czerwca. Kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo. Tego nie róbmy oczywiście. A na koniec muzycznego rozkładu jazdy kolejne wspomnienie. Tak, powracamy do tej smutnej informacji, która dotarła do nas wczoraj późnym popołudniem, wieczorem prawie. Informacja o tym, że odszedł Janusz Skowron, wybitny pianista jazzowy. Współpracował z wieloma artystami. Słyszymy go także w tym utworze. Absolutnie nic. To Stanisław Sojka i na instrumentach klawiszowych Janusz Skowron. Tu trójka, za 11 minut będzie dziewiąta. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomasz Gorazdowski podróżuje. On tam na tym Samoa. Tam jest pięknie oczywiście, ale pączków to tam nie ma. Tu proszę, pan Szymon, przed dziewiątą, a już pięć pączków za nim. Jeszcze jeden i wystarczy. No dobrze, ale rzućmy okiem po raz ostatni na Samoa. Dobre informacje są takie, że choć deszcz pada poziomo, a palmy uginają się pod naporem wiatru, to tropikalny cyklon nie rozwinął się w tropikalny cyklon, tylko w tropikalną depresję, opisywaną w gazecie i internecie jako TD11F. Samoańczycy coraz częściej są świadkami anomalii pogodowych. Poziom wody robi się coraz wyższy, coraz więcej lądu zabiera morze. Jak mówią ci, z którymi rozmawiałem, nawet zaraz pod tsunami w 2009 roku, kiedy zginęło blisko 200 osób, nie było tak źle. Jak mówiłem wczoraj, Samoa to jedna z najmniej rozwiniętych turystycznie wysp na Polinezji. I to głównie zaleta. Niebieski jest to naprawdę niebieski, zielony naprawdę zielony, ale tak jest na prawie wszystkich wyspach. Na Polinezji, wyspach Cooka, Fiji, tych, które widziałem. Więc tu, po prostu na szlakach, jeżeli takie znajdziemy, nie będzie tłumu, koło nosa nie będą śmigały nam skutery wodne, a lasy nie są rozjeżdżane przez kłady. Nie widziałem ani jednego. Plaża tylko dla nas. Główna turystyczna atrakcja kraju to Suwa Ocean Trench. Sporej wielkości dziura w ziemi wypełniona morską wodą i połączona z oceanem. Ładna, ale w Meksyku takich cenot są dziesiątki. Z atrakcjami więc nie ma co przesadzać, ale spokój może być dla wielu bezcenny. A że wyspy leżą w połowie drogi pomiędzy Hawajami a Nową Zelandią, ma kto przylatywać, tyle że bilety są drogie. Czymś, co przemawia za Samoa również, są sami Samoańczycy. Bardzo przyjaźnie nastawieni do turystów, choć chcący ich finansowo, jak to powiedzieć, wykorzystać ich w najlepszy sposób. Dla siebie najlepszy. Samoańczycy mają pewną cechę. Opowiada o niej Kevin, mieszkający tu, Nowozelandczyk prowadzący hotel. Samoańczycy rozpierzchli się po świecie. Mnóstwo osób wyjechało do Nowej Zelandii. Myślę, że w Nowej Zelandii jest więcej Samoańczyków niż na samym Samoa. Jest ich dużo w Australii, w Ameryce. Kiedy Samoańczykom da się szansę, mogą odnieść sukcesy, których byś się po nich nie spodziewał. Mogą wywindować się na szczyty kariery akademickiej, zostać świetnymi sportowcami, kiedy tylko da im się szansę. Jak na tak mały kraj, z tak małymi rezerwami ludzkimi i technologicznymi, to jak potrafią sobie radzić, kiedy wyjadą z kraju i mogą robić coś więcej, jest zachwycające. Jeżeli chodzi o turystykę, to dopiero się jej tu uczą, jak również innych rzeczy, których do tej pory na wyspie nie było. Świat do nich się zbliża, ale ciągle są szczęśliwi, żyjąc w otwartym fale, czyli pod dachem, podpartym tylko kilkoma słupami, gotując na otwartym ogniu. To dla wielu absolutnie wystarczające. Tylko krok mają do morza po świeże ryby, po pożywienie. Nikt tu nie chodzi głodny. Zdecydowanie nie ma biedy na Samoa. Premier tego kraju powiedział jakiś czas temu, że nie ma bezrobocia na Samoa, mimo że praca ma zaledwie 23% mieszkańców. Pozostali troszczą się o rodzinę, zbierają pożywienie, pracują na plantacjach, przy zbiorach. And that's the Samoan people, that's how they are. I tak toczy się życie na Samoa. Nieśpiesznie. I po to się tu przyjeżdża. A w prasie? Znowu mam nawiązanie do tego, o czym mówiłem, czyli do turystyki. W Samoa Observer trwa ekscytacja tym, że do brzegu w Samoa pierwszy raz w historii przebije wielki liniowiec pasażerski. Pierwszy raz. MSC Magnifica zacumuje w Api, jedynym mieście w kraju i stolicy. 4 marca. Pan premier o nazwisku nie do przeczytania zapowiedział, że w tym roku przypłynie jeszcze 14 kolejnych pasażerskich kolosów. Czyli gołym okiem widać, że turystyka się rozwija. Z Samoa rozstać się przyjdzie bez wielkiego żalu, ale zapewne tylko dlatego, że na kursie są Fiji na krótko i Vanuatu na dłużej. Do usłyszenia i do zobaczenia na Facebooku. Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Właśnie widziałem, że piękne zachody słońca Tomek tam umieścił na tym Facebooku. Proszę tam zajrzeć. Fiji przed nami. No dobrze, też będzie się działo. Za 6 minut 9. Sponsorem relacji jest grupa Impel, dostawca kompleksowych rozwiązań outsourcingowych dla firm. I w audycji porannej to prawie wszystko. Mówimy do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Roma Leszczyńska, Monika Rutka, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Życzymy wszystkiego dobrego, udanego czwartku, smacznego dnia. No i zaczynamy. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper weight than this swelling in the world. There is a deeper weight.